أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا ربنا بزواج في الدنيا حسنة دنيا ديلك درباش، وفي الآخرة حسنة آخرة ديلك درباش، وقنا عذاب النار بذات شن عذاب النكر. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Veli valideyye, anamı babamı affet. Velil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim, şeytanların dütlerinden sana sanırım. Ve a'udhu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. وَحْلُ لُغْدَةً مِنْ لِسَانِي Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي Ki insanlar sözlerimi, kavlimi çok kolay anlasın. اَمِينَ مُعِينَ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Yerlerin ve göklerin sahibi olan, yaratıcısı olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri ad edince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse bu akşam Yardım suresini konuşacağız. Arapça karşılığı ne? Nasr. Nasr suresi. Geçen hafta Kafirun'u konuştuk. Bu akşam İzace-i Nasr. Araplar arasında, sahabe arasında İzace-i suresi diye geçer. Nasr suresi diye geçer. Ve yine Veda suresi diye geçer. Bu sure. Veda ne alaka hocam? Efendimiz Aleyhisselam da, sahabilerin alimleri de anladılar ki bu sure geldikten sonra Muhammed Aleyhisselam'ın vakti geldi. Vefat edecek. Kemale erdik, fetih nasip oldu. Mekke'yi fethettik, Allah bize yardım etti. Anlaşıldı ki artık amaca ulaştık. Muhammed Aleyhisselam dünyasını değişecek. Bunu anladılar. Bundan dolayı bu sureye sahabe kendi arasında ne derdi? Veda suresi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in inmiş olan en son suresidir. Sure olarak en son bu sure inmiştir. Biliyorsunuz 114 tane sure vardır Kur'an'da. Bundan bir önce inmiş olan sure Tevbe suresi. Bir sonra gelen bu sure İzace'e, Nasr suresi. Sonra ayetler gelmiştir. 80 gün daha yaşamıştır Muhammed Aleyhisselam. Bu sureden sonra 80 gün daha yaşamıştır. O 80 gün içinde bazı ayetler gelmiştir yine ama sure olarak gelmiş olan son sure budur. 3 ayet-i kerimedir. Bu akşam inşallah bu ayetleri iyice idrak etmeye, anlamaya çalışacağız. Hem aklımıza hem kalbimize almamız gereken hisseyi ilim olarak ve fikir olarak almaya çalışacağız. Allah bizi boş buradan çevirmesin. Amin. Amin. Buradan boş çevirmesin. Çünkü ilim meclislerine giden çok insan var ki telefonla uğraşıyor, bilmem neyle uğraşıyor, faturayla uğraşıyor, çekle senetle uğraşıyor. Yarın o müşteriye gittiğim zaman yeni çanta teklifi yapmam lazım diyor. Kafası hep işte güçte olduğu için, odaklanamadığı için boş geliyor, boş gidiyor. Bu sebeple kardeşler telefonları ne yapacaksınız? Uçak moduna alacaksınız ki ben sizi uçurabileyim. Telefonları uçak moduna almazsanız ben sizi uçuramam. Aklınız başka yerlere uçar. Bunun olmaması için, iyi bir odaklanma için bu telefonları uçak moduna, uçuş moduna alın. Kapatın. Tamam, çok önemli insanlar olduğunuzu biliyorum. Başbakanın danışmanlarısınız. Ama bu telefonsuz bir saat idare edin be kardeşim ya. Bir saat idare edersiniz yani bu telefonsuz. İdare edin, ilimleri depolayın. Muhabbeti, aşkı depolayın inşallah. Çay veremiyoruz görüyorsunuz. Her taraf çok kalabalık olduğu için kardeşler çay dağıtamıyor. İnşallah daha büyük bir yere geçtiğimiz zaman çay dağıtacaklar. Şu anda dağıtamıyoruz. Çay yok ama... İlim var elhamdülillah. Çay yok ama feyiz var elhamdülillah. Rabbime hamdolsun. Hem ilim hem feyiz bu ilim meclislerinde bol miktarda mevcuttur. Bunu ne zaman anlarsın? Tam ihtiyaç haline geldiği anda bir bilgi aklına gelmek zorunda. Sen sohbette bulunmuştun. Birisine nasihat verecektin ama o konu hakkında ne söylemen gerektiğini bilmiyorsun. Ama sen o konu hakkındaki bir sohbette bulunmuştun. Tam söylemen gereken şeyi aklına o anda kim getirir? Allah'ın melekleri getirir. Ve sana ilham ederler, kulağına fısıldarlar. Sen falanca sohbete gitmiştin, hoca böyle böyle böyle anlatmıştı. Şimdi tam yeridir, konuş. O bilgiyi o anda aklına Allah'ın melekleri Allah'ın oğlu demesiyle getirirler. Buna ilham denir. Vahiy kapısı kıyamete kadar kapalıdır. Son peygamberle beraber. Övgüler ve selam efendime olsun. İlham kapısı kıyamete kadar açıktır. Allah-u Teala ilhamımızı bol etsin. Amin. Amin. Hak Azze ve Celle. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel fetih. Allah'ımız buyurdu. İzâ câe, geldiği zaman, olduğu zaman, nasrullâhi, yardım geldiği zaman, kimin yardımı? Nasrullâhi, Allah'ın yardımı geldiği zaman. Biliyorsunuz bu dünyada hepimizin başına bir sürü sıkıntılı işler geliyor. Ben bu işten nasıl kurtulacağım diyorsun. O en girift olduğun durumda, hiçbir çıkış kapısı düşünemediğin zaman da şöyle diyorsun. Ben bu işten nasıl kurtulacağım ya? Bu sıkıntıyı ben nasıl atlatacağım ya diyorsun. Yardım isteyebileceğin tek zata gidiyorsun. İnsanların tamamı kapıyı kapatıyorlar. Kimseden bir şey isteyemiyorsun, kimsenin yardımını talep edemiyorsun. İnsanlar sana sırt çeviriyor. Kim kalıyor? Allah kalıyor. Allah'a yalvarıyorsun iki damla gözyaşınla beraber ve Allahu Teala bir sabah bir bakıyorsun hiç ummadığın yerden bir kapı açıyor ve müşkülünü çözüyor. Allah'ın yardımı geldiği zaman. Mevla Teala bu ayet-i kerimeye böyle başlıyor. Kime geldi Allah'ın yardımı? Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Daha önceki ayetlerde Duha suresinde, Kevser suresinde Allah'ımız ne buyurdu Duha suresinde mesela? Sen razı oldum deyinceye kadar sana vereceğim. Bunu Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu dünyadaki en büyük hayali neydi? En büyük isteği, en büyük hayali evinden kovulduğu evine, kovulduğu evine İslamiyet'i getirmek. Yani her şeyi burada, burada doğmuş, burada büyümüş ama kavmi doğduğu topraklardan onu kovmuşlar. Medine'ye gitmiş, orada İslam ordusu kuvvetlenmiş, büyümüş, gelişmiş, bir teçhizat yapmış, ordu kurmuş. Sonra Allah'a dua etmiş ki Allah'ım bana fethi nasip et. Bana yardım et, fethedeyim. Topraklarıma tekrar geri döneyim. O beldenin tamamı Müslüman olsun. Rabbin sana verecek bu ayet-i kerimenin karşılığı ahirettedir. Şefaat makamıdır. Ahirette gittiğin zaman ümmetinden ne kadar insana istersen razı oldum, yeter bu kadar deyinceye kadar ben sana şefaat hakkı vereceğim. Bu ayetin bir manası budur. Sonra Kevser suresini biz burada konuşmuştuk kardeşler. Biz sana Kevser'i verdik diyor Allah Teala Hazretleri o surede. Kevser'i verdik. Kevser'den bir mana neydi? İlim, bir mana feyiz, muhabbet, bir mana topraklar, fetih. Allah'ın yardımı geldiği zaman اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Allah'ın yardımı gelip fetih vuku bulduğu zaman. Sen müşriklerin karşısındayken müşrikler sana direttiler. Geçen hafta Kafirun suresini konuştuk. Senden bir rahatlık, bir imtiyaz kopartmak için, bir taviz alabilmek için sana çok baskı yaptılar. Ve dediler ki bir ay senin ilahın, bir ay benim ilahım. Tapacağız, değişkenlik yapacağız. Sen dik durdun, sustun ama olabilir mi acaba demedin. Sustun ve dik durdun. Onların teklifini kabul etmedin. Sen benim dinimi korudun. Sen benim dinimi korursan ben sana meleklerle yardım etmeyi bırakırım. Meleklerle yardım etmem. Ben sana direkt kendim yardım ederim. Bizatihi yardım ederim. Meleklerle yaptığı yardım nasıldı? Kabe-i Muazzama'yı fethetmeye geldiler. Yok etmeye geldiler. Ebrehe ve ordusu, Hristiyanlar. Allah-u Teala ebabil kuşlarını, melekleri ebabil kuşu suretine çevirdi. Cehennemden siccin taşlarıyla bütün orduyu helak etti. Bakın daha Muhammed Aleyhisselam dünyaya gelmeden melekleriyle Allah yardım etti. 5000 melekle yardım etmem sana yetmez mi? Diyor ayet-i kerimede mesela. 5000 melek, Ebrehe'nin ordusunu helak eden kuşlar. Her birinin ağzında ve ayaklarında, ellerinde 3 tane taş, toplam 3'er tane taş vardı. Bütün orduyu helak etti. Bedir Savaşı'nda Allah'ın yardımı gelmedi mi? 3000 melekle. Bunlara hep meleklerle Allah yardım etti. Ama fetih, Mekke'nin fethi geldiği zaman müşriklere sana teklifte bulundular. İlahları değiştirme konusunda, putlara tapman konusunda seni baskı altına almaya çalıştılar. Sen dik durdun, taviz vermedin. Sen dik durursan ben de sana bizatihi yardım ederim, fethi nasip ederim. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, vuku bulduğu zaman, olduğu zaman. Biliyorsunuz Mevla Teala Hazretleri Muhammed Suresi'nde benim hayatımı en etkileyen ayet-i kerimedir. Herkesin Kur'an-ı Kerim'den çok etkilendiği yerler vardır. Benim en çok etkilendiğim yer Muhammed Suresi 7. ayettir. Birçok defa Allah'ın kitabını okudum ama beni kalbimden vuran ve bu İslam ilimlerini öğrenme ve öğretmeye teşvik eden ayet budur. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bu ayettir. Nasıl imanlı ölürüm, nasıl imanlı gidebilirim, nasıl son nefesimde şeytan beni kandırmaz, devamlı bu düşüncelerdeyim. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i bir açtım. Hadi bugün biraz Kur'an okuyayım dedim. Muhammed Suresi geldi. 7. ayet-i kerimeye bir geldim, anladım ki Allah-u Teala bana cevabımı verdi. Muhammed Aleyhisselam müşriklere boyun eğmemekle, onlara taviz vermemekle Allah'ın dinine yardım etti mi, etmedi mi? Etti. Muhammed Aleyhisselam yetiştirdiği talebelerle İslamiyet'i dünyanın her tarafına yaymak için uğraştı mı, uğraşmadı mı? Tamam, ben İslamiyet'i yaşıyorum zaten, ibadetimi herkesten daha fazla yapıyorum. İnsanlar ne yaparsa yapsın demedi. Bugünkü Müslümanların büyük çoğunluğunun yaptığı şeyi yapmadı. Dedi ki ne kadar hayat kurtarabilirim, ne kadar çok insana ulaşabilirim, benim vazifem budur. Çünkü bu dünyadaki insanların tamamı ümmettir, bana ümmettir, son peygamberim. Benden sonra peygamber gelmeyecek. Bunların ümmeti icabet olması için benim hamlede bulunmam gerekiyor, gayrette bulunmam gerekiyor, gerekirse kapı kapı dolaşmam gerekiyor. Dolaştı mı? Dolaştı. Bütün müşriklerin ayağına kadar gitti mi? Gitti. Rivayetlere göre amcası Ebu Leheb'in ayağına 40 defa gitti. 40 defa. İman et amca. Öz amcasıdır kardeşler, dikkat edin. Bakın Hamza da amcası, Allah ondan razı olsun. Ebu Talip de amcası. İkisi ona çok büyük faydalarda bulunmuştur. Ebu Leheb de amcası. Bunlar kardeş. Üçü kardeş bunların. En büyük düşmanı Ebu Leheb. En büyük hakareti yapan Ebu Leheb. 40 defa gitti ta ki Tebbet suresi gelinceye kadar. Rabbim nasip ederse sonraki hafta Tebbet suresini konuşacağız inşallah. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın dinine yardım ettiği için sen ayakların sabit durdu. Benim dinime yardım ettin. Yalpa yapmadın. Sadık durdun. Asla taviz vermedin müşriklere. Şimdi ben sana yardım ettim ve sen Mekke'yi fethettin. 10 bin Müslüman askerle İslam ordusu geldi ve Mekke'yi fethetti. İşte bu birinci ayet fetihten bahsediyor. Allah'ın yardımı geldiği zaman fetihlerin ne kadar kolay olacağından bahsediyor. Yine bu surenin iniş sebebi olarak müfessirlerin büyük çoğunluğu Mekke'nin fethini söylerken bazı müfessirler de Hayber'in fethini söylerler. Biliyorsunuz Mekke fethedildikten sonra ilk savaş kime yapıldı? Hayber Savaşı. Hayber Kalesi'ni fethetmeye Muhammed Aleyhisselam bir kumandan tayin etti. Tayin ettiği kumandan kim? İmam Ali. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'nin yardımcısı kim? Halid bin Velid. Allah ikisinden razı olsun. İslam kumandanlarının en büyüklerinden bir tanesidir. Ordunun başında kim var? Hazreti Ali var. Git Hayber'i fethet. Hazreti Halid bin Velid'i yanına aldı. Hayber'i fethetmeye gittiler. Allah o ikisine Hayber'i fethetti. Fethetmeden önce Halid bin Velid Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki güreş tutar mısın benimle? İkisi de mahir güreşçidir. Benimle güreş tutar mısın dedi Halid bin Velid. İmam Ali dedi ki ben seni zaten güreşte yenmedim mi? Halid bin Velid dedi ki yendin ama ben o zaman kafirdim. Dikkatini çekerim. Şu anda Müslümanım ve iman gücüm var. O zaman kafirdim, putlardan yardım sıfır. Ama Müslümanın yardımcısı çoktur. Şehitlerin ruhaniyeti yardıma gelir, melekler yardıma gelir, veliler yardıma gelir. Allah bizatihi yardım eder. Mekke'nin fethinde bizatihi Allah-u Teala yardım etti Muhammed Aleyhisselam'a. Şimdi diyor, ben o zaman müşriktim, bir tane yardımcım yoktu. Sadece fiziki kuvvetimle seninle mücadele ettim. Güreş yaptım, mağlup oldum. Şimdi ise Müslümanım diyor, sana yardım edenler bana da yardım eder diyor. Var mısın dedi benimle güreşe. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki ben seninle güreş yapmam. Alimler diyorlar ki İmam Ali'nin onunla güreş yapmak istememesinin sebebi insanların içinde ondan çekindiğini göstermek ve şerefini yükseltmek içindir. Yoksa bir iki yıl önce bir iki yıl önce güreşte birisini yenen bir adam 2 yıl sonra bir daha yenebilir. Ki Hazreti Ali Efendimiz güreşte en usta adamlardan bir tanesi. Fiziki olarak kuvveti, şecaatini zaten çok iyi biliyorsunuz. Korku asla yanına vuramaz. Böyle bir mücahit. Askerlerin yanında bu teklifi yapıyor. Hazreti Ali Efendimiz de ordunun kumandanı olarak askerlerin yanında diyor ki ben seninle güreşmek istemiyorum. Bunu sırf diyor o alimler şerefini yükseltmek için, Halid bin Velid'in şerefini yükseltmek için böyle söyledi. Allah-u Teala Hazretleri mahşer günü de cennette de bu mübareklerin ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. Birinci ayet böyle kardeşler. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. İkinci ayette Mevlamız şöyle diyor. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ Sen gördüğün zaman insanları يَدْخُلُونَ dahil olduğunu gördüğün zaman, girdiğini gördüğün zaman فِي دِينِ اللّٰهِ Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Mekke fethedilene kadar, Mekke kurtarılana kadar insanlar nasıl Müslüman oluyordu? Bir kişi, iki kişi, üç kişi. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor, biat ediyorlar. Mekke'nin fethinden sonra Müslümanlık nasıl gelişti? 300 kişi, 200 kişi, o kabile, bu kabile. Devam ediyor ayette diyor ki Mevla, fî dinillâhi efvâce fevç fevç insanların Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman. O kadar mücadele ettin, İslam'ı anlattın. İnsanlar hep sana nasıl tabi oluyordu? Bir kişi geliyor, şehadet getiriyor. 3 kişi geliyor, şehadet getiriyor. Şimdi sen Mekke'yi fethettin. İnsanlar senin hakkında ne dediler? Mekke müşrikleri fetih gerçekleştiği zaman Allah'ın peygamberi aleyhisselam 6 ay boyunca burada yaşayabilirsiniz. Dininizi değiştirmeden burada 6 ay boyunca bu harem bölgesinde yaşayabilirsiniz. Ama 6 ay sonra Müslüman olmayanlar burayı terk etsin dedi. Mekke'deki bütün müşriklere. Mekkeli müşriklerin büyük çoğunluğu %90 gibi bir kısmı Müslüman oldu. Neden? Çünkü onlar kendi aralarında dediler ki Allah Mekke ahalisine, Mekke ehline Ebrehe gelip burayı yıkmaya çalıştığında yardım etti. Çünkü Ebrehe yanlış yoldaydı. Mekke ehli doğru yoldaydı. Evini korudu. Allah evini ve halkı korudu. Muhammed ordusuyla buraya geldi. Allah bize hiç yardım etmedi. Savaşı Muhammed kazandı. Biz karşısına bir ordu bile çıkartamadık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Muhammed doğru yolda. Bakın kurdukları mantığa bakın. Çok doğru bir mantık. Çok düzgün bir mantık kurdular. Ve bu mantığın akabinde fevç fevç oradaki yüz binlerce insan Muhammed Aleyhisselam'a tabi oldu. Sonra Mekke'nin fethinden sonra hemen sonra en kalabalık gelen kabile hangi kabile? Yemen ehli. Arabistan'ın güneyinde Yemen vardır. Yemen'den 700 kişilik bir kabile Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Müfessir Razi diyor ki bu ayetin fevç fevç kısmı Yemenli kabile sebebiyledir. Grup grup, öbek öbek geldiler ve sana biat ettiler. Efendimiz Aleyhisselam Yemenlileri bir gördü, o kadar mutlu oldu ki, o kadar keyiflendi ki o zamana kadar insanlara tebliğ ediyor, bir kişi iki kişi Müslüman oluyor. Ve 700 kişi birden gelip Müslüman olmak istediğini söylüyor. Ve Muhammed Aleyhisselam'a tabi oluyor. Allah'ın peygamberindeki mutluluğa bakın. Hayal edin, nasıl mutlu olacağını hayal edin. Geldiler, Efendimiz Aleyhisselam'a biat ettiler. Allah'ın peygamberi Yemenlileri methetti. İlim Yemen'dedir. Fıkıh Yemen'dedir. İhlas Yemen'dedir. Devam etti. Ben Rabbimin nefesinin Yemen tarafından geldiğini hissettim. Bakın burada bir mecaz var. Burada müthiş bir mecaz var. Allah-u Teala hidayetini oradan verdi. Ve Yemenliler onun yardımıyla beraber kalplerine gelen hidayetle benim yanıma geldiler. Ve şehadet getirip tövbe ettiler, diyor. Hemen burada kardeşler kendinizi hayal edin. Bir İslam davetçisiniz. İslam daveti vazifesini yapıyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı gibi Allah'ın dinini yaymaya çalışıyorsunuz. Ve sohbetlerinize bir kişi, iki kişi, üç kişi geliyor. Yedi kişi, sekiz kişisiniz. Yıllar boyu sohbetleri bu şekilde yapıyorsunuz. Sonra bir anda bir şeyler oluyor. O ona davette bulunuyor, bu buna davette bulunuyor. Bir akşam sohbetinize 50 kişiye, 40 kişiye sohbet yaparken bir akşam sohbetinize 1000 kişi geliyor. Nasıl bir mutlu halde olurdunuz? Nasıl keyiflenirdiniz, değil mi? Bakın bunlar zaten Müslüman. Sadece ilim öğrenmeye size geliyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'a gelenlerse Müslüman olmaya geliyorlar. Başka bir dine mensuplar ama Allah'ın dinine girmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar insanlık ikiye ayrılmıştır. Küfür için çalışanlar, ateş için çalışanlar, su için, huzur için çalışanlar, İslam için çalışanlar. Sağcılar ve solcular. Kur'an insanları ikiye ayırır. Sağcılar ve solcular. Solcular ateşin, kaosun, sıkıntının, katliamın, açlığın, felaketin çoğalması için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Sağcılarsa İslam'ın bütün dünyaya hakim olması için gayret gösterirler. Velilerden bir tanesi bir karınca gördü. İbrahim Aleyhisselam Nemrut tarafından ateşe atıldığında karınca nehire gidiyor, bir damla su alıyor ya da yağmur birikintisinden bir damla su alıyor, ateşe doğru gidiyor. Veli zat karıncaya diyor ki, nereye? İbrahim'in ateşini söndürmeye gidiyorum diyor. Senin aklın yok mu diyor veli zat. Sen biliyorsun ki ağzındaki bir damlayla bu ateşi söndüremezsin. Bırak söndürmeyi, sen bile yanarsın, yok olursun. Karıncanın verdiği cevap şu. Benim amacım burada sonuca gitmek değil, ateşi söndürmek değil. Allah nazarında safımı belli etmek. Söndüremesem bile ben bu yolda ölürsem Allah beni sever. Aynı zat bir yılan görüyor. Yılan İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini horluyor ki Allah'ın peygamberi yansın. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi vardır. Namazda bile olsanız iki siyahı öldürün. İki siyah. Yılan, akrep. Namazı bozmak normalde haramdır. Ama çok acil, ani durumlar olursa, bir hayati tehlike oluşursa namazı bozmak harameti ortadan kalkar. Zaruret doğar. Namaz esnasında bir akrep, yılan ya da kara bir örümcek, bir tarantula. Takvanı o zaman görürüm senin. Kocaman bir tüylü tüylü bir tarantula önünden geçerken senin takvanı o zaman görürüm kardeş. Önünden tarantula geçerken sakın takva pozu yapma. Gerek yok. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsin. Hemen namazı bozacaksın ve zehirli olma ihtimali yüksek olan ve seni sokup öldürme ihtimali yüksek olan bu hayvanı öldüreceksin. Buradan sana bir günah yoktur, bir ceza yoktur. İnsanlara zarar verme ihtimali olan, olabilecek olan hayvanlar öldürülebilir. Fıkhen bu caizdir. İşte yılan da ne yapıyor? Kinci bir tabiatı olduğu için İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini harlamak için daha fazla artsın ve Allah'ın peygamberi yansın diye ateşe üflüyor. Benim tabiatımda bu diyor yılan. Bütün insanlar ya karınca gibidir, ya ateş gibidir. Ya etraflarındaki o pisliği, o şehveti, o kumarı, o içkiyi arttırmak için mahallelerinde bunu genişletmek için çalışırlar. Yılan gibi ateşi harlarlar. Ya da bu ateşi söndürmek, haramlığı azaltmak için hayat kurtarmaya çalışırlar. Karınca gibi su taşırlar. Şimdi sen bir karar vereceksin. Ateş misin? Su musun? Yılan mısın? Karınca mısın? Kim olmak istiyorsun? Sen hangisi olmak istiyorsun? Sen Allah'ın peygamberine yardım eden, Allah'ın dinine yardım eden karınca gibi olmak zorundasın. Karınca gibi. Selçuklu Sultanı Gazneli Mahmud. Allah ona rahmet etsin. Bir yerden bir yere seyahat ederken bir baktı, çok kritik bir yere birisi bir köprü yapmış. Ama bu köprüyü ben yapmadım. Ben bu beldenin sultanıyım, bu köprüyü ben yapın emri vermedim. Bu köprüyü kim yaptı dedi yanındaki adamlarına. Adamlar dediler ki falanca kişi yapmış. Getirin onu bana, bir hayır dua edeyim, bir teşekkür edeyim. Gittiler geldiler dediler ki efendim adam mecusi. Mecusi'yi biliyorsunuz kardeşler, ateşe tapan demektir. Mecusi. Sultanım dediler, adam mecusi. Olsun, getirin karşıma, teşekkür edeceğim. Hem hidayeti için dua ederim hem de teşekkür ederim. Ve teklif yapacağım, İslam'ı teklif edeceğim. Adamı getirdiler. Gazneli Mahmud'a. Sultan dedi ki, bu köprüyü buraya yaptığın için ve insanlara faydalı olan bu işi buraya ücretsiz bir şekilde yaptığın için, devletten bir şey istemediğin için ben sana çok teşekkür ediyorum. Senin liderin olarak, sultan olarak teşekkür ediyorum. Ve sana İslam'a girmeni teklif ediyorum. Lütfen Müslüman ol ki ben sana hayır dua edeyim, seninle beraber ibadet yapayım, sana ihsanlarda bulunayım. Dedi ki ben Müslüman olmam. Benim dinim haktır, ateş gerçek tanrıdır. Ateşten başka bir tanrı yoktur. Dedi. Bunu niye yaptın peki bu köprüyü? Ateşe olan saygımdan dolayı bu ateş ahirette beni yakmayacak. İnsan yapımı dinlerde bile ahiret vardır, hesap vardır, cennet vardır, cehennem vardır. Bakın Allah yapımı Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık. Ahiret, hesap, cennet, cehennem var. İnsan yapımı 1000 tane din say, hepsinde ahiret var, hesap var, cennet var, cehennem var. Ne çıkıyor buradan, ne çıkıyor? Bütün bu insan yapımı dinler de bu fikirlerini hak dinlerden almışlar. Sapıttırmışlar, bozmuşlar. Yakıcı olan azap vermek için bir ceza yöntemi olan ateşi almışlar, Tanrı yerine koymuşlar. Bu mecusi de bu. Benim Tanrım bu. Tanrıma karşı vazifemi yerine getireyim diye insanlara böyle bir iyilik yaptım diyor. Müslüman olmam diyor sultana. Sultan da diyor ki peki diyor köprüye ne kadar para harcadın? 2000 altın harcadım diyor. 4000 altına bana sat diyor köprüyü. Bu hayrın sahibi ben olmak istiyorum. Neden? İnsanların hayrına bir hayır yaptığın zaman, insanların faydasına bir iş yaptığın zaman o faydalı iş durduğu müddetçe kaç yüz sene durdu? 300 sene. 300 sene boyunca sana sevap yazılır. Mimar Sinan boşuna mı koşturdu hayatı boyunca? Adamın tatile çıktığı bir an yok ya. Sen her sene çalışıyorsun, tatile çıkmam lazım diyorsun. Bir hafta 10 gün tatile çıkmam lazım diyorsun. Mimar Sinan, sultanların hürmet ettiği mimar. Yüzlerce cami yapmış. Tatil yok, hayatında bir tatil yok. Niye yaptı bu camileri? Allah'ın mescitleri ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, namazını kılanlar, zekatını verenler ve Allah'tan hakkıyla korkanlar imar eder. Bu ayet-i kerimeye iman etti o. Ve biliyor ki yüzyıllar bile geçse bu benim yaptığım mescitlerde, camilerde kim namaz kılarsa sevabın bir misli bu tarafa yazılacak. Bundan daha büyük akıllı bir adam olabilir mi dünyada? Gazneli Mahmud da biliyor bunu. Sadakayı cariyem olsun diyor halka. Bunu bana sat diyor. Kişisel paramdan diyor ben satın alacağım diyor köprüyü. 4000 altın veriyorum diyor. Hayır satmam diyor. Ben bunu ahirette mükafatını Tanrım ateşten almak için yaptım diyor. 10 katını teklif ediyorum diyor. 20.000 altın. Bu köprüyü bana sat. Hayır diyor satmam. Karşı taraftan baskı çok fazla artınca adam korkuyor ve kendini köprüden aşağı suyun içine atıyor ve ölüyor. İntihar ediyor. Ben bu hayrı sana vermem diyor. Bunu ben yaptım, ahirette mükafatını alacağım diyor. Bir mecusi, sahte bir tanrıya tapan adam. Ey Müslüman. Şu dinini, şu İslam için bir şeyler yapma İhtiyacını, şevkini bir mecusiden mi öğreneceksin ya? Utanmıyor musun? Sahte bir tanrıya ibadet ediyor ve hayrını başkasına vermemek için intihar ediyor. Adamdaki kafaya bak. Ve Müslümanlar bir Müslüman kardeşinin koluna girip de sohbet meclisine getiremiyor. Bir Müslüman kardeşinin koluna girip camiye götüremiyor. Gel beraber namaz kılalım. Hatırım yok mu ya? Hatrını içki masasına kullanıyor. Maç için kullanabiliyor. Kumar için, iddia için kullanabiliyor ama Allah yoluna, ilim meclisine bir kardeşini hatren tutup getiremiyor. Şu Müslümanların pasifliğine, bitkinliğine bak. Kardeşim bana mesaj yazmış 2-3 gün önce. Hocam diyor, mealci bir arkadaşımla konuşuyorum internet üzerinden. Onu ikna etmek için sizin mealcilikle alakalı videolarınızı gönderdim. Bana dedi ki bu hocayı izleme, bu hoca gençleri silahlandırıyor. Benim hakkımda. About me kardeşler. Benim hakkımda konuşuyor. Bu hoca gençleri silahlandırıyor hocam. Ya böyle insanlar da var falan yazdı bana oraya. Ben dedim ki kardeşim arkadaşın tespiti doğru. Evet gençleri silahlandırıyorum. Benim işim bu zaten. Ana işim gençleri, halkı silahlandırmak. Nasıl silahlandırıyorsun hocam? Adam şaşırdı. Soru işareti falan bırakıyor oraya. Ne oldu bu hocayı da mı kaybettik falan. Acaba hangi dış güçle? CIA mi, FBI mi, Mossad mı? Kimle irtibata geçti? Allah'ın peygamberi aleyhisselam buyurdu. Abdest müminin silahıdır. Abdest. Ben burada abdest hakkında onlarca sohbetim var. Sadece müstakil bir saat abdestin nasıl bir nimet olduğunu anlattım. Bir tane sohbetim var. Abdestli bulunmak hayat kurtarır diye bir sohbet. Lütfen seyredin. Abdest müminin silahıdır. Bu halkın büyük çoğunluğu abdestin ne kadar önemli bir şey olduğunu bilmiyordu. Abdestli yatmanın ne kadar faziletli olduğunu bilmiyordu. Biz bunlara bu bilgiyi öğrettiğimiz zaman ne oldu? Silahlandırdık işte. Silahlandırdım seni. Resulullah buyurdu, bu da başka bir hadistir. Övgüler ve selam efendime olsun. Dua, müminin silahıdır. Bu da başka bir hadistir. Silahlandırıyormuş. Silahlandırıyormuş. Evet, silahlandırıyorum. Dua müminin silahıdır. Ben bu insana dua, nasıl dua etmesi gerektiğini öğrettim. Allah'ın peygamberi ve sahabilerinden, Allah onlardan razı olsun, nasıl dua etmemiz gerektiğine dair ne kadar bilgi varsa naklettim, öğrettim ve bu kardeşleri bir silahlandırdım. İlim silah mıdır, değil midir? Şeytan ilimli adamı mı sever, ilimsiz adamı mı sever? İlimli adamı kandırma yüzdesi ne kadar ilmi fazlaysa o kadar düşer. Bir adamın ilmi ne kadar azsa şeytan tarafından kandırılma ihtimali o kadar yüksektir. Allah dostunun biri mescidin kapısında şeytanı gördü. Dedi ki niye içeriye girmiyorsun? Mescidin kapısı. Sen içeriye girersin devamlı insanlara vesvese verirsin. Ben seni biliyorum. Allah keşfini açmış. Gönül gözü açılmış. Şeytanın insan suretinde kapıda durduğunu gördü. Veli zat. Şeytan ona şöyle dedi. İçeriye gireceğim. İçeride abidler var. Şunlar sabahtan beri orada nafile namaz kılıyorlar. Onları kandıracağım, bozacağım. Ama şurada da alim var. Yanlarında alim uzanmış yatıyor. Onun yüzünden giremiyorum. Şeytanın en büyük düşmanı alimlerdir, ilim ehlidir. Bilgi şeytanı zayıflatır. Mümini kuvvetlendirir, şeytanı zayıflatır. Dünyamızda da böyle değil midir? Şu anda dünyanın en kuvvetli ülkeleri Amerika, Rusya, Çin. Neden? Teknikleri hepsinden daha ileride. Teknolojileri hepsinden daha ileride. Orduları şöyle dursun, sadece savaş makinalarıyla, uzun menzilli nükleer füzeleriyle tehditte bulunuyorlar. Türkiye herhangi bir emrini dinlemediği zaman ben Münbiç'e gireceğim diyor. Adam geliyor oradan diyor ki girersen diyor nükleer bomba atarım diyor. Adam seni nükleerle tehdit ediyor. Rusya'nın uçağını düşürüyoruz. Rusya'nın Dışişleri Bakanı geliyor diyor ki bak bizi fazla kızdırma nükleer bomba atarız ha. Biliyor göğüs göğüse bizimle mücadele edemeyeceğini biliyor. Yedi millet geldi bunlar. Bastık tokada gönderdik. Bizim işimiz bu tokatlamak. Ama şimdi savaşın şekli değişti. Adam 1000 kilometre öteden düğmeye bir basıyor. Nükleer bomba geliyor. Ve adamın elinde bu koz var. Seni nükleerle tehdit ediyor. Sen de teknik olarak, ilim olarak güçleneceksin. Boş işlerle uğraşmayacaksın. Yok sakalmış, yok başörtüsüymüş, yok bilmem neymiş. Bu ülke 100 seneden beri başörtüsüyle sakalla uğraşmadı mı? Nereye gittin? Üniversitelerden bir tane buluş geldi mi? Sıfır. Sıfır buluş. Dünyanın en dipteki üniversiteleri Türk üniversiteleridir. Sıfır buluş. Ruslar nükleer bomba yapıyor, Amerikalılar, Çinliler nükleer bomba yapıyor, Pakistan, Hindistan. Pakistan, Hindistan ya. Nükleer bombaları var. Türkler hala diyor ki başörtülülerin bu ülkede yaşamasını istemiyorum. Senin kafan bu olursa bir adım ileriye gidemezsin. Gidemediğinin de ölçüsü bu. 100 sene olmuş, cumhuriyeti kurmuşsun, nükleer bomba yapmayı becerememişsin. Övünebildiğin tek şey artık bayrak iplerimizi kendimiz yapabiliyoruz. Övünebildiğin tek şey bu. Utanmıyor musun? Denizaltı yapacaksın, uçak gemisi yapacaksın, kendi uçağını kendin yapacaksın, nükleer bomba yapacaksın. Adam sana tehdide geldiği zaman, bak Münbiç'e girersen nükleer atarız ha. Ha nükleer mi? Ben de sana atarım. Atara atar, gidere gider baba. Trup. Dersin bunu ama şu anda diyemiyorsun bak. Diyemiyorsun. Askerlerimizi dizdik. 80 bin asker bekliyor. Fırtına obüsleri uzun namlulu uçlarını oraya doğru sevk etmişler biliyorsunuz. Onların ucu bir tarafa doğru dönerse tehlike var demektir. Münbiç'e doğru fırtına obüsleri gönderini çevirdi. Konuşmalar hala devam ediyor. Bugün, yarın vurduk vuracağız. Allah-u Teala Hazretleri Mekke'nin fethini Muhammed Aleyhisselam'a nasip ettiği gibi Münbiç'in de fethini bu Müslümanlara nasip etsin. Amin. Ne kadar bombaları, tuzakları varsa ellerinde patlatsın. Amin. Orada 30 bin, 40 bin civarı PKK'lı terörist var. 15 Temmuz'da FETÖ'cü, 3 tanrıcılar başarabilseydi Güneydoğu'dan gireceklerdi. DAEŞ bir taraftan, PKK bir taraftan gireceklerdi. Güneydoğu'yu biz aldık diyeceklerdi. Allah nasip etmedi. Orada bize yardım etti. Şükürler olsun bize yardım etti. Şimdi bir daha böyle bir şey olmasın diye savunmada beklemiyoruz. Saldırıya geçiyoruz. Biliyorsunuz en büyük savunma saldırıdır. İyi bir hücum elemanların varsa, iyi hücum elemanların varsa savunmayı ileride kurarsın. Hücum elemanların çöpse, o Fener'in forvetindeki gibi Frey tarzı hücum elemanların varsa, at kuyruklu, föndötenli futbolcular, çöpsün sen bir şey yapamazsın. Nasıl 8. olabilirim? Bunun hesabını yapabilirsin. Ama Arnavut forveti koyarsan hücuma, hazırlık maçı falan demez, gelene çakar, gidene çakar. Arnavut dedim mi, Osmanlı niye Arnavutları hücumda kullandı? Akıncılar Birliği'nin askerleri kimlerden oluşurdu? Arnavutlar. Ordunun en önünde karşı ordunun stratejisini bozmak için atlı birlikler, süvariler. Bunlara akıncılar denir ama tamamı Arnavutlardan oluşur. Neden? Bunlar dönmeyi bilmeyen adamlar. Yani yolla git, dağıt bunları dediğin zaman dönmeyi bilmiyor bunlar. Geriye gelmeyi kafaları çalışmıyor. Ölmeye gidiyorlar. Ben öleceğim ve şehit olacağım diyorlar. Bu yüzden akıncılar hep Arnavutlardan seçerlerdi. Ön birlikler hep Arnavutlardan oluşurdu. Arnavut'u forvete koydular. Şimdi bak, başarıları bekle. En kötü ikinci olur, üçüncü olur. En kötü. Öyle sekizinciliği, onunculuğu beklemeyin. Hatta sağ ve sol kanada da birer Arnavut koysalardı çok daha iyi olurdu. Şampiyonluğu garanti edebilirdim. Ama yok, bir tane alabildiler. Paraları yok demek ki. Anca o kadar alabildiler. İşte kardeşler, silahlandırıyoruz mu gençleri biz? Evet, silahlandırıyoruz. Ama ilimle, abdestle, namazla, zikirle, bilgiyle, teknikle silahlandırıyoruz. İnşallah bu gençler öğrenecekler. Yarın öbür gün doktor olacaklar, mühendis olacaklar. Öyle bir mühendis olacaklar ki düğmeye bir basacaklar. 2000 kilometre ötede Trump'ın kafasında bum bum bum sesler gelecek. Ne oluyor ya diyecek Trump. Ne oluyor? Sen bize tehdit yapmıyor muydun? Bak sana, ben sana 2000 kilometre öteden ses bombası gönderdim. Sadece bir havanı kaçırmak için Trump. Havanı kaçırayım diye. Saçların, o sarı saçların bir dağılsın şöyle. Bu tekniğin olacak. O sana tehdidi savurduğu zaman sen de tehdidi savuracaksın. Gider yapacaksın. Osmanlı zamanında böyleydi. Fransa kralının karısı Kanuni'ye mektup yazıyor. Benim kocamı esir aldılar. Savaşı kaybetti benim kocam. 3 aydan beri İspanyolların elinde esir. Dünyanın hiçbir devleti karşı koyamıyor İspanyol kralına. Sen dünyanın en büyük liderisin. Ey Süleyman, senin ocağına düştüm. Benim kocamı oradan kurtar. Bekle diyorsun, bekle. Bir mektup yazıyor İspanyol kralına. Tek mektup. Bir gün sonra serbest bırakıyorlar. Aylarca esir tuttukları Fransa kralını bir gün sonra serbest bırakıyor. Korkuyorlar. Neden? En büyük teknik bizde. En büyük askeri ordu bizde. Hepsinden öte Allah'ın yardımı bizde. İman bizde. Şimdi bu orduya kim ne yapabilir ki? Adamların hepsi ölmek için fırsat kolluyor. Böyle bir orduyu nasıl yenebilirsin? Allah-u Teala eski kuvvetimizi bize geri versin inşallah. Amin. Amin. Son ayeti de okuyalım kardeşler. وَرَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman, Allah'ın yardımı ve fetih gerçekleştiği zaman, insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman, Allah'ın peygamberine söylüyor şimdi. 3. ayet. فَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَسَبِّحْ تَسْبِيح et. Tesbih et, yücelt. Bihamdi rabbike. Rabbini hamd ile tesbih et. Bir, tesbih istiyor Allah. Yüceltmeni istiyor. İki, hamd et diyor. Rabbine hamd et. Ve estağfir ve istiğfar et. İnnehu kâne tevvâbe. Muhakkak ki Allah tevbeleri çokça kabul edendir. Ayet-i kerimeyi böyle bitiriyor. Mevla Teala Hazretleri en önce Muhammed Aleyhisselam'dan ne istiyor? Bak, ben sana çok büyük bir fetih verdim. Çok büyük bir zafer verdim. Hayalindeki en büyük şeye kavuştun. Mekke'yi fethettin. Şimdi ben senden bir şey istiyorum. Ben sana bir hediye verdim. Sevgiyi ne arttırır kardeşler? İki insan arasındaki sevgiyi ne arttırır? Hediyeleşmek. Hediyeleşiniz. Muhammed Aleyhisselam şöyle söylüyor. Birbirinizdeki sevgiyi yaymanızın yöntemini size söyleyeyim mi? Söyle ya Allah Resulü, selam verin, birbirinize selam verin. Başka hadiste hediyeleşin. Hediyeleşmek aranızdaki muhabbeti, sevgiyi arttırır. Allah yardım etti ve Muhammed Aleyhisselam'a Mekke'yi verdi mi? Ona bir hediye verdi mi? Mekke. Hayalini gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdi. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'dan da hediye istiyor. Ben sana hediyeni verdim. Efendimiz Aleyhisselam'ın hediyesi ne olabilir? Allah'a ne verebilirsin ki ya? Bir kul Allah'a ne verebilir? Zikrullah, Allah'ın en sevdiği şey övülmektir. Tenzih edilmektir, övülmektir. Muhammed Aleyhisselam neye başladı? Bu olaydan sonra, Mekke'nin fethinden sonra, bu sure indikten hemen sonra Efendimiz Aleyhisselam şu zikri çokça yapmaya başladı. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah, Allah'ım seni tenzih ederim ve bihamdihi, sana hamd ederim. Bu zikri Ayşe anamız diyor ki, çok fazla yapınca ben ona dedim ki, ey Allah'ın Resulü, neden bu zikir ağzına yapıştı? Devamlı aynı zikri yapıyorsun. Bana dedi ki, bu Allah'ın bana emridir. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir ayeti ve suresi bana bu yüzden indi. Ben sana verdim Mekke'nin fethini, şimdi senden bir şey istiyorum. Tesbih et. Subhanallahi ve bihamdihi. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde dünyada gördüğünüz her şey, her şey Allah'ı şu lisanla tesbih eder. Subhanallahi ve bihamdihi. Bu zikir. Unutmayın kardeşler. Dünyada gördüğünüz her şey diyor. Bakın bir hadis-i şerif getirdim. Bu zikrullahı size öğreteceğim. Her gün 1000 tane günahın silinmesini ister misin kardeşim? 1000 tane günahını her gün sildirmek ister misin? Sildirici makam kim? Allah Celle Celaluhu. Ancak o silebilir. Ama Muhammed Aleyhisselam bize bunun yöntemini öğretmiştir. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam buyurdu. Sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir? Sahabesine, etrafındaki talebelerine soruyor. 1000 sevap kazanmaktan aciz misiniz siz? Sahabelerden biri diyor ki, ey Allah'ın Resulü, biz nasıl 1000 sevap kazanabiliriz? Şu zikri yaparsanız Allah size 1000 sevap yazar, 1000 tane de günahınızı siler. Zikir ne? 100 defa Sübhanallah. Her gün 100 defa Sübhanallah. Şimdi müezzin efendi, Subhanallah. Namazın sonunda biliyorsunuz tesbih çekiyoruz kardeşler. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Kaç defa çekiyoruz Subhanallah'ı? 33 defa çekiyoruz. 3 tane vakti cemaatle beraber kılarsan ne olur? 99 defa Subhanallah demiş olursun. Yani bu hadis-i şerifi yerine getirmiş olursun. 3 vakti cemaatle kılarsan. 100 defa Subhanallah dediğin zaman ne oluyor? 1. 1000 sevap yazılıyor. 2. Daha önemlisi, İslamiyet'te günahların silinmesi sevabın yazılmasından daha üstündür. Çünkü her günaha ayrı ayrı hesap vardır kardeşler. Şunu sorsalar birisi size, şunu sorsa dese ki, günahların silinmesini mi istersin, daha çok sevap yazılmasını mı istersin? Ne diyeceksiniz? Tamamen günahlarımın silinmesini isterim. Çünkü helalden hesap var, haramdan azap var. Silinmezse azap var ondan. Dolayısıyla biz Müslümanlar için günahları sildirmek çokça sevap kazanmaktan daha önde gelir, daha önemlidir. Hatta fıkhi kaidedir. İslam'da zararı def etmek, faydayı elde etmekten öncedir. Önce zararı def edeceksin, bedenindeki pisliği temizlemeden abdest geçerli olmaz. Önce pisliği temizle, yıkan, gusül al, ondan sonra istediğin kadar namaz kılabilirsin. Ama gusülsüzken, cürüpken 1000 rekat namaz kılsan geçersizdir. Alay etmek niyetiyle kılmış olursan küfürdür. Böyle bir tehlikesi de var. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam burada bize her gün 1000 tane günahımızı sildirmenin yöntemini öğretti mi? Öğretti. Cemaate gidemedin. Zayıf imanlı bir kardeşsin. Namazlarını cemaatle camide kılmıyorsun. Şimdi işitiyorum ki bazı cemaatler talebelerine demişler ki, namazlarınızı camide kılmayın. Cemaate gitmeyin. Cuma namazları ve bayram namazları hariç. Hangi cemaat ya da tarikat? Kardeşlerim, bu yorumu lütfen dikkate alın. Hangi cemaat ya da tarikat sizi cami cemaatinden uzaklaştırmaya çalışıyorsa o cemaat ve tarikat sapıktır. Çok açık ve net söylüyorum. Muhammed Aleyhisselam'ın cemaati cami cemaatidir. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam bütün ümmeti hep camilerde namaz kılmaya, cemaatle namaz kılmaya teşvik etmiştir. Hatta şu tehdide bakın. Sabah namazlarını evde kılıp da camiye gelmeyen Müslümanların evlerine gidip teker teker yakasım geliyor. Evlerini yakasım geliyor. Tehdide bak ya. Evinde namaz kılıyor ha. Bak üzerine güneş doğmuyor. Namazı evinde kılıyor. Ama yapılması gereken bu değil. Bu zayıf takva. Kuvvetli takva, camiye gideceksin. Namazı orada kılacaksın. Ve bazı cemaatler ve tarikatlar tabilerine diyorlarmış ki, şikayetler geliyor. Namazlarınızı cemaatle camide kılmayın. Onlar Diyanet'in memurlu imamları, onların arkasında namaz kılmayın. Vallahi bunlar sapıktır. Allah adına yemin ederek söylüyorum. Bunlar sapıktır. Kim sizi Resulullah Aleyhisselam'ın cemaatinden, mescitlerinden uzak tutarsa bunların tamamı yoldan çıkmıştır. Allah onlara hidayet versin. Biz onlardan beriyiz, onlardan uzağız. İşte bu tesbihat, bu sureden dolayı diyor Ayşe annemiz, Muhammed Aleyhisselam çok fazla zikir yapmaya başladı. Yaptığı zikir de hep buydu. Subhanallah ya da Subhanallahi ve bihamdihi. Bu zikri yapardı. Biz ümmeti olarak da günahlarımızı sildirmek istiyorsak bu zikri bol yapacağız. Subhanallah, Subhanallah. Cami cemaatine gidemedin, zayıfsın. Cebinde bir tane tesbih bulundur. O kabadayı tesbihleri yapıyorsunuz elinizde. Boyuna tesbihi boyuna çeviriyorsunuz. Tık tık tık tık tık. Yapma kardeşim, bunu niye çeviriyorsun ya? Tesbihi böyle çevireceksin. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Karşı taraftaki sana bir şey anlatıyor. Sen içinden zikir yap. Konuşman gerekiyorsa konuş. Sıkıntı yok. Ama tesbihi çevir. Zikirle çevir. Böyle hareket yapma. Bize racon kesme kardeşim. Ne gerek var ya? Kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilsin yani. Allah'ı zikret. O tesbih ne için vardır? Tesbihin özelliği cebinde durursa elini cebine attığına da zikri hatırlatır. Cebinden çıkartırsın tesbihi, zikredersin. Bir yerden bir yere seyahat ediyorken, gidiyorken. Ama tesbih yoksa unutabilirsin. Bu yüzden bütün kardeşlerime küçük bir 33'lük bile olsa bir tesbihi ceplerinde bulundurmalarını tavsiye ediyorum. Zikri hatırlatması için. Tesbih de böyle 1000 TL'lik, 2000 TL'lik yok bilmem ne taşı, oltu taşı, şu taşı, bu taşı olmayacak. Gariban tesbihi tahtadan olacak, tahtadan. Kibirlenmeyin, gururlanmayın. Zenginliğinizi bari zikirde göstermeyin ya. Tak tesbihi bir çıkartıyor 1500 TL. Tesbih. Üzerinde gümüş kaplamalı böyle. Benim zikrim senin zikrinden daha üstündür diyor. Gümüş kaplamalı tesbih var ya elinde. Kime şekil yapıyorsun? Tayfun. Sen kime şekil yapıyorsun ya? Tesbih çeviriyor. Allah'ım yarabbim. Ne insanlar var, ne insanlar var. Fesebbih tesbihet bihamdi rabbike. Rabbini bir hamd ile tesbih et. Şimdi kardeşler, bütün Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu bütün ibadetlerin bir sebebi var. Bizim melekiyete teşvik. Bu dünyada bir insanın melek olması ihtimali var mı? Yok. İnsan olarak dünyaya geldiysek insan olarak öleceğiz demektir. Melek olma ihtimalimiz yok. Neden Allahü Teala Hazretleri zikir istiyor, övülmek istiyor, yüceltilmek istiyor, namaz istiyor, zekat istiyor, oruç istiyor, kurban istiyor? Neden bunları istiyor? Bizi devamlı meşgul edip, ibadetle meşgul edip melekleşmemizi istiyor. O sınıra yaklaşmamızı istiyor. Ne yaparsan yap melek olamazsın çünkü nefsin var. Melekte nefs yok, akıl var. Bizde hem akıl var hem nefs var. Dolayısıyla melek olma ihtimalimiz yok. Ama benzemeye çalışabiliriz. Ama şartları zorlayabiliriz. Peygamber olma ihtimalimiz de yok ama veli olma ihtimalimiz var mı? Allah'ın sadık bir dostu olma ihtimali. Sadık olma ihtimalimiz var mı? Var. Bakın burada gelen bu kadar 150 tane genç kardeşim burada elhamdülillah. Bunların tamamının veli olma kapısı açık, önü açık. Sadık olma, alim olma kapısı açık. Bunu olabilirsin. Gayret göstermen gerekiyor. Gayret ne? Tesbihat yapacaksın, zikir yapacaksın. Melekuta, melekliğe yaklaşmak için, o tertemiz, pak kalbe yaklaşabilmek için bir gayrette bulunman gerekiyor. Bu gayreti ortaya koyduğun zaman Allah'ın yardımı çok yakın. Bir anda onun için senin kalbini açmak, senin kalbini temizlemek, berrak yapmak çok kolay. Ol der ve kalbin tertemiz olur. Bir anda keşfe açılır kalbin. Nurlar görmeye başlarsın. Rüyaların değişir. Bu onun için çok kolay. Senin yapman gereken tek şey istikrarlı bir şekilde ibadet yapmak. Ayeti bitirelim. Fesebbih, tesbih et, onu yücelt, onu tenzih et. Allah'ın yanına hiç kimsenin yanaşamayacağını, hiçbir varlığın onunla eş olamayacağını devamlı söyle. Subhanallah demek, bunun manası nedir Türkçe'de? Subhanallah dediğiniz zaman, seni tenzih ederim yarattığın her şeyden. Bunun manası budur kardeşler. Allah tenzih edilmekten çok hoşlanıyor, zikredilmekten çok hoşlanıyor. Sonra bihamdi rabbike, Rabbine hamd et. Sana verdiği bu Mekke'nin fethi dolayısıyla Rabbine çokça hamd et, çokça şükret. Sonra vestağfir, ona ona istiğfar et. Ona tövbe et. Allah-u Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'a tövbe etmesini de söylüyor. Kim için tövbe edecek? Ne için tövbe edecek? Efendimiz Aleyhisselam'ın günahı yok ki. Hem kendinin hem de mümin erkek ve mümin kadınların günahının affı için Allah'a dua et. Bu ayet-i kerimeyi unutmayın. Muhammed Aleyhisselam'ın bir vazifesi de bizim için Allah'a tövbe etmektir. Buna temizlemek denir, tezkiye etmek. Bizi günahlardan temizlemek için onun vazifelerinden bir tanesi. Bu Allah'ın emri. Bizim günahlarımızın affı için Allah'a devamlı dua ediyor. Allah'ım ümmetimin erkek ve kadınlarının günahlarını affet, günahlarını affet. Ama sen ölmüş annenin ve babanın ruhunun günahının affolması için Allah'a dua etmiyorsun. Ölmüş teyzenin, amcanın, dedenin ruhu umrunda bile değil. Bana ne ya, gelmiş gitmiş ne yaparsa yapsın diyorsun. Okuduğun Kur'an'ı onların ruhuna hediye edebilirsin. Onlar adına istiğfar edebilirsin. Allah senin yapacağın dualarla onların günahlarını silebilir. Bu onun için çok kolaydır. Ölülerle irtibatın kopmadı, bitmedi. Onlar bir duvarın arkasındalar. Yapacağın bütün dualar, onlar adına yapacağın bütün hayırlar Allah tarafından onlara ulaştırılır. Nereden biliyorsun? Yaptığın bir ibadeti Allah çok sever ve kabir azabı olan bir akrabanı kabir azabından kurtarabilir. Günah sevap dengesini değiştirebilir, tam tersine çevirebilir. Ve kabrini cehennem çukurundan bir cennet bahçesine döndürebilir. Nereden biliyorsun? Peki sen onun, Allah'ın bir isminin kadir olduğuna iman etmedin mi? El-Kadir, her şeye kadir o. Her şeye kadir. İman etmedin mi? Ettin. Peki niye istiğfar etmiyorsun akraban için, yakınların için? İstiğfar et. İstiğfarın bir manası da şudur. Yaptığımız ibadetlere başlarken de biz istiğfar ediyoruz. Az sonra yatsı namazına duracağız. Namaza durarken niyetten önce ne diyoruz? Estağfurullah, estağfurullah, tövbe ya Rabbi, estağfurullah. Ya namaza duracaksın, niye istiğfar ediyorsun? Yapacağım ibadette hiçbir ortak koymamak için Allah'ım. Şeytan da bu ibadetim ortak olmasın diye, bunu bir gururla, kibirle yapmayayım diye tövbe ediyorum Allah'ım. İstiğfar ediyorum. Sen benim samimiyetimi, ihlasımı ver demektir. Bu istiğfarın manası budur. Sonra namazı bitiyoruz, biz yine istiğfar ediyoruz. Kötü bir şey yapmadık kardeşler. Az önce ibadet yaptık, namaz kıldık. Biz niye istiğfar ediyoruz yine? Allah'ım bu namaz kıldığımda kalbim kaydıysa, başka şeyler düşündüysem, bu ibadet asla sana layık bir ibadet olmadı. Ben bunu biliyorum. Eksiklerinden dolayı sana tekrardan istiğfar ediyorum. Bu İslamiyettir. Muhammed Aleyhisselam'a da sana nereyi verirsem vereyim, yaptığın bir şeylerin karşılığında vermedim. Ey benim peygamberim! Herhangi bir kuluma bir şey verdiğim zaman yaptığı şeyin karşılığında vermiyorum. Lütfum olarak veriyorum. Sonra bu lütfumun karşılığında o bir şeyler yaparsa çok seviniyorum. Yapmazsa, şükretmezse üzülüyorum. Bana şükredin ki nimetimi arttırayım demedim mi ben ayet-i kerimede? Eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım. Hazreti Ömer'in en çok okuduğu ayetlerden bir tanesidir. Ama Allah sana o kadar nimet verdi. O kadar nimet verdi ki sayamıyorsun bile. Sayamıyorsun bile. Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız diyor Kur'an. Sayamazsınız. Sayamıyorsun. Madem sayamıyorsun, acizsin bu nimetlerin karşılığını saymaktan, etmekten. O zaman aciz olduğunu Allah'a bir kere daha deklare et. Estağfurullah ya Rabbi, sana karşı bir ibadet yapmak. Yaptığım bütün ibadetler sebebiyle istiğfar ediyorum. Günahlar sebebiyle de değil. İbadetlerim sebebiyle sana istiğfar ediyorum çünkü layıkıyla yapamadım. Muhammed Aleyhisselam, senin peygamberin şöyle dedi. Allah'ı layıkıyla tanıyamadım. Allah'ı layıkıyla tanıyamadım. Allah'ı en çok bilen insan, övgüler ve selam efendim olsun. Ve o diyor ki ben Allah'ı layıkıyla tanıyamadım. Senin ne demen lazım? Senin peygamberin diyor ki ben günde 100 defa istiğfar ederim. Ben Allah'a günde 100 defa tövbe ederim. Sorum çok basittir. Müslüman kardeşim, sen kaç defa tövbe ediyorsun? Benim ortalamam 8 defa, 10 defa civarı. Bazen 20'yi buluyorum. Kendi hayatımı söylüyorum size. 10 defa, 20 defa arası her gün istiğfar ederim. 3-5 tanesi de gece zikir dersim vardır. Onun evvelinde istiğfar ediyorum. 15-20 defa. Benim peygamberimse günahsız, günahlardan korunan bir insan, ismet sıfatı var. Bir peygamber ve 100 defa istiğfar ediyor. Bunda bizim için ibretler yok mu kardeşler? Allah-u Teala zekamızı keskinleştirsin. Amin. Amin. Aklımızı, kalbimizi kuvvetlendirsin. Amin. Şu ayet-i kerimeleri çok daha rahat bir şekilde idrak edebilmeyi, anlayabilmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. ve ayet bitiyor. Onlar için istiğfar et. İnnehu kâne tevvâbe, muhakkak ki o Allah tövbeleri çokça kabul edendir. Çokça. Kardeşim, bugüne kadar işlediğin günah ne olursa olsun, lütfen beni iyi dinle. Bugüne kadar ne yaptıysan yap. Puta tapmadın, yıldıza tapmadın, ateşe tapmadın. İşlediğin günahların tamamı bunların altında. Cinayet bile, zina bile, içki bile, kumar bile bunların altında. Puta tapmak, ateşe, yıldıza tapmaktan alttadır. Şirk koşmadın yani. Dolayısıyla şirk koşan Hazreti Ömer'i bile Allah Muhammed Aleyhisselam'ın en sadık ikinci dostu yaptı. Tövbesini kabul etti. Sen ne yaptın ki Allah beni affetmez diyorsun? Ne yaptın ki? Nasıl oluyor da bir anda Rabbinden ümidi kesiyorsun? Terk edip gidiyorsun. Ondan başka bizi affedecek bir kapı yok. Ve kendisinden bahsederken diyor ki innehu kâne tevvâbe, o tövbeleri çokça kabul eder. Allah-u Teala Hazretleri, ben sizi insanlığın iyiliği için ortaya çıkarttığım en hayırlı ümmet olarak kabul ettim diyor Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine. Bakın, Musa'nın ümmeti var, Davud'un ümmeti var, İsa'nın ümmeti var. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bu ümmetlerden daha hayırlı. Ayetle sabittir. Siz insanlığın iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve Allah'a inanırsınız. Ayettir. Siz diye kastettiği kim? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. Bu ayet bizi ne yapıyor? Diğer ümmetlerden üste çıkartıyor. Daha hayırlı ümmet yapıyor. Şimdi Allah-u Teala mana lisanında diyor ki bize, Musa'nın ümmetine ben denizi yardım. 12 tane denizin içinde 12 tane ayrı yol yaptım. Sırf benim peygamberim suya asayla vurduğu için denizin içinde 12 tane yol yaptım, 12 tane kabileye. Sonra Tur-u Sina'nın yanına geldiler. Üzerlerinde güneş vardı, ben dağı kaldırdım, üstlerine gölge yaptım. Dağ kalkar mı? Dağ eğilir mi kardeşler? Mantık işi mi bu? Ama Allah-u Teala bu kitapta diyor ki ben dağı kaldırdım, onların üstüne gölge yaptım. Sırf güneşten yanmasınlar diye. Bitmedi. Musa'nın ümmetine cennetten gıda indirdim. Yiyecekleri yok, çöldeler, açlar. Bir şey de bulamıyorlar yiyecek. Ben onlara cennetten bıldırcın etiyle kudret helvası indirdim. Bu kadar nimet verdim ben onlara. Musa'yı yanıma çağırdığımda 40 günlüğüne onlar gittiler, bütün altınları topladılar. Altından bir buzağı yaptılar ve ona tapmaya başladılar. Ya şu zekaya bakın, bu kadar mucize görmüşsün ya. Şu kadar mucize görmüşsün ve hala gidiyorsun Musa 40 gün. Allah'ın peygamberi 40 gün seni terk ettiği için yalnızlıktan fırsat put yapıyorsun ve tapmaya başlıyorsun. Buna rağmen sonra tövbe ettiler, şirk koştular. Peygamberleri başlarındayken şirk koştular, tövbe ettiler. Ben onları affettim. Musa'nın kavmini ben affettim. Siz ise o kavimden daha hayırlı bir kavimsiniz. Çünkü son ümmetsiniz. Benim en sevdiğim peygamberimin ümmetisiniz. Siz nasıl oluyor da Allah'tan ümit kesiyorsunuz? Beni affetmez bu yaptıklarından sonra diyorsunuz. Hiç düşünmüyor musunuz? Allah-u Teala bize izan versin, akıl fikir versin. Amin. Amin, amin. Vaktin var mı kardeşim? Bir tane hidayet mesajı okuyayım. Tamam kardeşim, peki. Hocam, videolarınızı izledikten sonra bana masum görünen cümlelerimin nasıl çirkin küfürler olduğunu anladım. Allah'ın unuttuğu yer cümlesini önceden çok kullanırdım. Bir adam derse ki Allah'ın unuttuğu yer, askerde ben bu cümleyi çok duydum. Benim etrafımdaki, koğuştaki asker arkadaşlarımdan çoğu öfkeleniyor bir şeye. Komutan bir emir veriyor, bir şey yap diyor. Bu da öfkeleniyor. Ya Allah'ın unuttuğu yer, bir de bir küfür var bunun. Allah'ın bilmem ne ettiği yer diye küfür ediyorlar. Bunu söyleyen bir adam neyi söylemiş oluyor? Allah unutur. Herhangi bir Müslüman Allah unutur derse ne olur? Kafir olur. Unutmak insana mahsustur. İnsan unutur. Allah'a zafiyet addetmiş olur. Allah unutmaz, Allah uyumaz, Allah yorulmaz. Hristiyanların tanrısı gibi değildir bizim Allah'ımız. Hristiyanların kitabının başında yaratılıştır. İncil'in girişi yaratılış bahsiyle başlar. Bab yaratılış. Yaratılışın başında şöyle der. Tanrı dünyayı 6 günde yarattı. Sonra yoruldu ve dinlenmeye çekildi. Dikkat edin. Yoruldu ve dinlenmeye çekildi. Yorulan Allah olur mu? Dinlenmeye çekilmek ihtiyacı olan bir Allah olur mu? Dinlenmek beşeri ihtiyaçtır. Yorulmak beşeri bir durumdur. Bu bizim için geçerli. Allah yorulursa ondan ilah olur mu? Bu Müslümanlar da, bu akidesi bozulmuş Müslümanlar da diyor ki Allah'ın unuttuğu bir yere geldik diyor. Bir şeylerden hoşnut olmuyor ve bakın küfür etse günahkar olur. Ama bu adam Allah'a zafiyet izafe ediyor. Ve diyor ki Allah'ın unuttuğu yer. Böyle bir şey olabilir mi? Ben diyor bu kelimeyi çok kullanırdım önceden. Allah seni affetsin kardeşim. Sizi izledikten sonraki bir konuşmamda Allah'ın dedim ve sustum. Bak, bazı kelimelere alıştığınız zaman artık otomatiğe bağlar. Ve onu kullandığınızda hiç kalbinizde bir acı hissetmezsiniz. Bir tırtıklanma falan da hissetmezsiniz. Artık o normalleşir. Adamın kalbi o kadar kirlenmiş ki o kelimeyi çok defa söylüyor ve acı hissetmiyor. Bizim ağzımızdan bir küfür çıksa kalbimize bıçak saplanır. Zikir, şükür, namaz falan kalp temizlendiği zaman küfrü kabul edemez, yalanı kabul edemez. Ama bazı adamlar var ki Allah'a küfrediyor ve kalbinde hiçbir acı hissetmiyor. Bu adam da diyor ki şimdi diyor sohbetleri seyredince ben anladım bu kelimelerin tehlikesini. Allah'ın dedim tam cümleyi devam ettirecektim, durdum, kestim diyor. Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah. İlim silahtır. Şeytana karşı silahı aldı mı, bu tabancayı koydu mu beline? 14'lü koydu mu beline şeytana karşı? Şu anda bu çocuğun belinde 14'lü var. Daha önce yoktu. Şeytan boyuna buna sıkıyordu. Bu abi yapma. Abi ne olur vurma beni abi diyordu şeytana. Vurma. Dön arkanı, sırtından da vuracağım diyordu şeytan. Şimdi diz kapağına sıkacağım. Mafya babaları gibi. Dizini uzat bakayım, diz kapağına sıkacağım şimdi. Uzat dizini. Şimdi omuzunu ön tarafa getir. Fantezi yapıyor. Adam kurşun sıkarken fantezi yapıyor. Zalim değil mi? Zorba. Zalim. Okullarda biliyorsunuz zorba öğrenciler vardır. Zorbalar. Öğrencilerin cebindeki harçlığı almak için toplanırlar bunlar. 4-5 kişilik bir çetedir, gruptur bunlar. Zorbalar. Kim varsa zayıf öğrenci böyle, bu boynu önünde, bu zorbalar hemen giderler bunun sandviçini alırlar. Harçlığını ver derler. Zorba, küçük mafyöz çocuklar. Bunların tamamı kul hakkına giriyor. Mafyözlük da buradan başlıyor. En karaktersiz, en aşağılık insanlar bu zorbalardır. Nerede bir zayıf varsa ezerler, kafalarına vururlar ve mallarını alırlar. Hem bu dünyada yaptıklarının karşılığı kul hakkı olduğu için bu dünyada karşılığına çıkacak ya bir hastalık olarak ya bir bela musibet olarak burada kalmayacak. Bir de ahireti var. Ahirette o adam aynı kuvveti Allah o adama verecek ve bu adama zulüm yapacaklar. Bu zorbaya zulüm yapacaklar. Allah'ın dedim ve sustum. Hemen sizin videolarınızı hatırladım. Bak tam ihtiyacın olduğu zaman da gelir dedim mi ben sana? O bilgi var ya, o hayati bilgi, tam ihtiyacın olduğu anda dınk, Windows'un önüne gelen o uyarı ışığı gibi. Dınk, 2 saat sonra randevum var. Ayarlamışsın orada da ışık geldi önüne. O bilgi hemen ihtiyacın olduğunda önüne gelir. Allah'ıma beni orada durdurduğu için şükrettim. Allah sizden razı olsun hocam. Kardeşim Allah senden de razı olsun. İnşallah ilmini, aşkını ve muhabbetini arttırırsın ki bir daha bu şeytanın küfür tuzaklarına düşmezsin. İnşallah. Bir tane daha okuyayım kardeşler, bana müsaade edin. Kerem Bey, Allah sizden razı olsun. Kardeşim, ilk defa bana bey diye hitap eden birisiyle görüştüm. Yani zengin falan bir adam da değilim. Herkes bize hocam hocam der. Bu kardeşimiz bize, ha, abla bu abla, bayandan gelmiş. Bu Kerem Bey diye mesafeli duruyor, sevdim. Bravo abla, güzel. Kerem Bey, Allah sizden razı olsun. Kardeşim, Allah senden de razı olsun. Ben sizi tanımadan evvel açık saçık biriydim. Namaz kılıyordum ama tesettürüme önem vermiyordum. Bir gün rüyamda kapandığımı gördüm. Allah-u Teala işaretleri yavaş yavaş veriyor. Acaba gerçekten bu kadar önemli midir dedim ve araştırmaya başladım. Bak, o yaşına kadar kapanmanın, tesettüre girmenin öneminin ne olduğunu okumamış. 100 tane dizi izlemiş, 1000 tane film seyretmiş, eğlenmiş, gezmiş, tozmuş. Allah bu örtünmeyi bize neden emretti? Bunun araştırmasına girmemiş. Hiç merak etmemiş. Sübhanallah. Bu kadar önemli mi dedim tesettür, araştırmaya başladım. YouTube'da sizin videolarınıza denk geldim. Tuzağa düştün. Şimdi yandın. Artık bağımlısın. Tesettür ile ilgili söyledikleriniz beni çok etkiledi. Sonra diğer videolarınızı da izlemeye başladım. 1 hafta sonra kapandım. Bu tesiri veren Allah'ıma hamdolsun. bu derviş kardeşinize dua edin ki Allah tesirini artırsın. Amin. Amin. Ki ulaşamadığımız yüz binlere, milyonlara ulaşalım. Şunları namaza, abdeste, tesettüre başlatalım. Ümmetin kurtuluşu buradandır. Namaz, abdest, tesettür. Ümmet bunu öğrendiği anda dünyanın hakim olursun. Çok basit ya. Bir hafta sonra kapandım. Hayatıma, namazlarıma ve diğer konularda da dikkat etmeye başladım. Şimdi yeni doğmuş gibiyim sanki. Kuş gibi hafiflersin. Bak o tövbeler, namazlar, zikirler var ya. Ruhun asıl yaratılış gayesine döndürdüğün zaman o ruhu kuş gibi hafiflersin ve yeniden doğmuş gibi hissedersin. Her akşam sahurda yemek yerken eşime sizin videolarınızdan dinletmeye başladım. O da sağ olsun namazlarını kaçırmıyor, dikkat ediyor. Elhamdülillah. İki gece önce sabah namazından sonra uyuduğumda rüyamda sizi gördüm. Şehit olarak ölmüşsünüz. İnşallah kardeşim, Allah'ım şu kardeşimizin rüyasını tahakkuk ettir. Şu kulunu da şehit olarak yanına al ya Rabbi. Amin. Kardeşler Allah razı olsun, şu duama amin dediniz ya. Şu hayatta her namazımdan sonra yaptığım bir dua vardır. Allah'ım şu benim gözlerime şifa ver. İki, ki insanlara daha fazla, daha kolay hizmet edeyim. İki, benim ruhumu alacağın zaman şehit olarak al. Amin. Amin, amin. Şu iki duayı her zaman yaparım. Neden? Peygamber olma ihtimalimiz var mı? Sıfır. Sıddık olma, peygamberlikten bir sonraki makam sıddıklıktır, yani velayettir. Çok zor bir ihtimal. Yani nefsinle çok fazla mücadele etmen lazım. Çok riyazet mücadele lazım. Bizim gibi nefsine düşkün, keyfine düşkün bir adam için de zor. Zor bir ihtimal. Dağ başına çıkmam lazım. Sizin hepinizi terk etmem lazım. Ama yok. Bir kere girdik bu işin içine, bırakamıyoruz. Mecbur. Çok fazla insan sorunu çözüyoruz elhamdülillah. Çok dua alıyoruz. Peygamberlik mümkün değil. Sıddıklık çok zor. Çok zor. Yani Fenerbahçe'nin İspanya Ligi'nde oynayıp da şampiyon olması gibi. Fenerbahçe İspanya Ligi'ne gidiyor. Barcelona, Real Madrid ve Atletico'nun üzerinde şampiyon oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Rüya bu ya. Hayal bu. Mümkün değil. Çöplerle onların karşısına çıkıyorsun ve şampiyon oluyorsun. Ya bizim de veli olma, Allah dostu olma yüzdemizin düşüklüğünü anlatmaya çalışıyorum. Yani şu ortamda çok zor. Gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Allahu Teala ol derse bir anda olur mu? Olur. Bir anda olur. Ümidini hiç kesmeyeceksin. Sen hizmetini yap, ümidini kesme. En garanti olma ihtimalimiz, yani rütbe olarak bizim için en yakın ihtimal hangisi? Şehitlik. Peygamberlik yok. Sıddıklık çok zor ama şehitlik, bak bunu en sıradan, en vasat Müslüman bile olabilir. En vasat Müslüman bile. Şimdi ordumuz hazırlanıyor ya, Münbiç'e girdik. Orada şehit verirsek, Allahu Teala en asgari zafiyeti bize ve Özgür Suriye ordusuna nasip etsin. En asgari zafiyeti. Amin. Orada bazı askerler şehit olacak. O şehit olan askerlerden bazıları sadece cumadan cumaya namaza gitmiş olacak. Sadece cumadan cumaya namaza gidiyor. Bazıları sadece bayramdan bayrama namaza gidiyor. Bakın Müslümanlığı o kadar zayıf. Ama soruyorsun sen Müslüman mısın diyorsun. Müslümanım diyor. Allah'a ahiret gününe iman ediyor musun? İman ediyorum. Bu adam ölürse şehittir. İbadet borçlarının tamamı silinir. Sadece kul hakkı borçları kalır. İslamiyet budur. Vatan için, din için, namus için mücadele eden adamın mertebesini görüyorsunuz. Bakın. Bunun için mücadele etmeye gerek yok mu yani? Hiç böyle bir gayretin, davan yok mu? Kardeşimin duasını çok beğendim. Allah razı olsun. Rüyamda sizi gördüm. Şehit olarak ölmüşsünüz. İnşallah rüyan tahakkuk eder. İnşallah. Herkes sizden, şehitliğinizden bahsediyordu. Allah sizin gibi insanlardan razı olsun. Amin kardeşim. 28 senem boşuna geçmiş gibi hissediyorum. 28 yaşındaymış ablamız. İnşallah bundan sonra hayatım daha iyi ve Allah yolunda olur. Sizden dua istiyorum. Kardeşim Allah ayaklarını İslam üzere sabit kılsın. Amin. Allah beni sizin gibi insanlarla karşılaştırsın. Yalnız bırakmasın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar hocam. Kardeşim senden bu mesajı aldığıma çok sevindim. Bu dünyada görüşemeyiz büyük ihtimal ama ahirette inşallah Mevlam bizi karşılaştırır. Orada da bir hayır duanı alırım. Sana vesile olan bir kul olarak adımı orada zikredersen Allah'ıma, Mevla günahlarımı affeder inşallah. İnşallah. İnşallah kardeşim. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Herhalde bir 8-10 dakika geç kaldım, hakkınızı helal edin kardeşler. Evde hanımlar fırça atarsa suçu bana atın. Kötü polis. Beni kötü polis yapın. Siz iyi polis, ben kötü polis. Hoca böyle bu akşam morali bozukmuş, biraz fazla uzattı. Orada dengeyi sağladı falan derseniz suçu benim üstüme atın. Haftaya inşallah dengelerim bir saate bu işi tamamlarım kardeşler. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.